Hello po sa Pinoy Creepypasta. Share lang po ako ng story. Sa province po ito nangyari. Madalas kami umuwi doon every weekends. Mas gusto kasi namin doon umattend ng church every Sunday. Hindi ko na po babanggitin kung saan specifically. Pero kung may listener na nakatira sa lugar na yun, sigurado narinig niya na ang kwentong ito. Kwento po ito ng isang kampanero. Tawagin na lang natin na Mang Baldo. For privacy po, hindi ko na lang sasabihin ang totoong name niya. Kaya gusto namin magsimba sa province ay dahil sa church. Kahit sobrang luma na ng simbahan na yun, talagang napakagandang pagmasdan. Kasi ramdam mo yung history na nababalot sa structure. Matagal ng kampanero si Mang Baldo sa simbahan. Mula pa yata teenager siya yun na daw ang trabaho niya. Maliban sa pagpapatunog ng kampana, isa rin siya sa mga tagapangalaga ng simbahan. Yun na rin ang pinanggagalingan ng pangkain niya sa araw-araw, kasi sinisweldohan naman siya. Pero isang araw, may bagong pari na nadistino sa lugar, at naisip niya na mag-cost cutting sa expenses ng simbahan. Ang ginawa niya, nagbawas siya ng mga trabador sa simbahan, kasama si Mang Baldo sa inalis. Isa rin sa naging pagbabago na pinatupad niya, yung kampana. Sobrang luma na raw kasi, baka masira na lang kapag patuloy pang ginamit. Bale, ang ginawa nila, gumamit na lang sila ng malalaking speaker at yun na lang ang pinapatugtog. Sobrang nanlumo daw si Mang Baldo nun. Ang sabi niya pa nga, iba pa rin daw ang tunog ng totoong kampana. Nakiusap siya na huwag siyang tanggalin, pero hindi siya pinakinggan. Ang sabi, nagpakamatay si Mang Baldo. Tumalon siya sa mataas na parte ng simbahan. Nangyari daw yun alas 3 ng madaling araw. Talagang nakakaawa ang sinapit ng matanda. Ang daming naasar dun sa pari nun, kaya napili niya na lumipat na lang. At muli, yung lumang kampana na ang ginamit at inalis yung mga speaker na kinabit ng dating pari. Pagkatapos nun, dun nagsimula yung kababalaghan sa lugar na nasasakop ng simbahan. Random na nangyayari. Pag pumapatak yung alas 3 ng madaling araw, may nagpapatugtog ng kampana ng simbahan. Sa lakas nito talagang nagigising ang mga tao. Ako mismo na experience ko yun. Sa totoo lang, nakakatakot marinig, lalo na pag nakausap mo yung mga residente, pati na rin yung mga nagbabantay sa simbahan. Kasi wala silang ideya kung sino ba ang gumagawa nun, lalo na nakakandado yung pinto papunta sa kampana ng simbahan. Greetings sa lahat ng nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Natutuwa po ako na dumadami ang gumagawa ng horror narrations. Pero gusto ko lang po malaman nyo, Sir Neb, ikaw ang pinakapaborito ko. Start ko na po ang kwento na isishare ko. Sa totoo lang, napakatagal nang nangyari nito. Pero hanggang ngayon, tandang-tanda ako pa rin ang detalye. Pwede nyo akong tawaging Omar. Nangyari ang kwentong ito noong nasa 8 years old pa lang ako. Madalas kaming umuwi ng probinsya nila mama, doon sa bahay ng lola ko. By the way, mga debotong katoliko sila, both side. Kaya bata pa lang, pinamulat na nila sa akin ang mga paniniwala nila. Ilang araw kaming nagstay kila lola noon. Isang araw, sinama ako nila mama kasi magpo-prosesyon daw sila. Pale, ipaparada yung rebulto galing sa simbahan at ililibot sa paligid habang nagdadasal yung mga deboto. Gabi yun, around 7 PM. Kasama rin sa prosesyon yung kalaro ko, si Paul. Nandun rin kasi yung nanay niya, kaibigan din ni mama ko. Nasa bandang hulihan sila mama. Kami naman ni Paul medyo humihiwalay. Madalas nagtatakbuhan lang kami. Kampante naman kami kasi mabagal lang ang lakad ng prosesyon, kaya madali lang kaming makahabol. Pero maya't maya pa rin ang sita sa amin ng mga magulang namin. Paulit-ulit kaming pinapagalitan. Titigil lang kami sandali, tapos ulit na naman sa paghahabulan. Hindi naman talagang baryo ang dating ng lugar. Madami ng mga bahay doon at simentado na ang mga daan bawat street. Bale, 6 na street pa noon ang iikutan ng prosesyon. Kami naman ni Paul, wala pa rin tigil sa paglalaro. Medyo naging malayo ang distansya ng prosesyon sa amin. Kasi si Paul pumasok sa isang matalahib na lugar. May nakita raw kasi siyang gagamba. Usong-uso ito sa mga kabataan dati. Nag-agawan pa kami, pero siya pa rin ang nakahuli. Agad niyang iniligay sa posporong sisidlan niya. Pagbalik namin sa daan, nataranta na kami. Kasi hindi na namin makita yung prosesyon. Nagpabalik-balik kami sa kalsada, pero hindi na namin makita yung prosesyon. Mabuti na lang, makalipas ang ilang minuto, nakita na rin namin ulit. Agad kaming tumakbo upang habulin ito. Inaasahan na namin na pagagalitan kami ng mga magulang namin. Nang maabutan na namin yung grupo ng mga tao, agad kaming may napansin. Wala yung mga magulang namin dun. At higit sa lahat, walang mga mukha yung mga taong naglalakad. Wala ring rebulto na pinaparada. Basta grupo lang ng mga taong walang mukha na may hawak na kandila. Nagtinginan kami ni Paul at sabay na lang kaming napaiyak. Pinilit naming tumakbo palayo sa kung anumang mga nilalang yun. Nung malayo-layo na ang distansya namin, dahan-dahan silang nawala. Maya-maya mula sa likuran, nakita na namin ang prosesyon na kinabibilangan nila mama. Siniguro muna namin na nandun sila bago kami lumapit. Pagkakita sa amin ng mga magulang namin, kurot at palo ang sumalubong sa amin. Bagay na ikinatuwa namin pareho. Mula nun, hindi na ako ulit sumama sa prosesyon. Sir Neb, silent listener niyo po ako. Pati na rin ang lahat ng katrabaho ko dito sa department namin. Ilang beses na nila akong kinukulit na i-share yung experience namin. Sa totoo lang, ayoko talagang balikan yung mga nangyari nun. Pero para mapagbigyan sila, eto, tinatype ko na po. Sana mapili nyo. Nagtatrabaho ako sa isang meat processing factory. 7 PM ang out namin. Actually, dapat mas maaga pa. Pero inaantay kasi namin mag-out yung isa sa mga bisor, si Sir Jude. May kotse kasi siya at nakikisabay kami pa uwi. Pare-pareho kasing madadaanan niya pa uwi ang lugar ng bawat isa sa amin. Laking pasasalamat namin sa kanya, lalo na mahirap ang masasakyan dito. Bali, tatlo kami na nakikisabay sa kanya. Isa sa mga yon si Arnold. Pero sa ngayon, lumipat na siya ng trabaho at hindi na namin nakakasama. Mabait naman siya pero medyo may pagka-weirdo. Naniniwala siya sa mga third eye. At ang sabi niya, nakabukas daw yung sa kanya. Sa totoo lang, hindi namin sineseryoso ang mga sinasabi niya. Kasi hindi talaga kami naniniwala. Medyo naaasar nga si Sir Jude sa kanya noon. Kasi every time na mapapadaan kami dun sa madilim na part ng biyahe, basta malapit sa maliit na bridge, sobrang mapuno at madilim talaga. Pag nandun na kami sa lugar na yun, palagi niyang sinasabi kay Sir Jude na, "Sir, pakibilisan." Minsan dalawa o tatlong ulit niyang sasabihin yun. Bakas mo sa mukha niya na takot siya. Tapos nakayuko lang siya ng ilang minuto. Kung ako si Sir Jude, maiinis talaga ako. Nakikisabay ka na lang nga, wagas ka pa makautos. Pero kagaya nga ng sabi ko, mabait naman si Arnold. Weirdo lang talaga. Hanggang isang araw, may bagong hire na naging barkada namin, si Marlon. At kagaya rin namin, madadaanan lang ni Sir Jude ang uuwian niya. So, apat na kaming sumasabay sa kotse ni Sir. Isa ang nasa passenger seat, tapos tatlo ang nasa likod. Nasa gitna si Arnold, tapos magkabilang dulo kami ni Marlon. Doon siya nakaupo sa dating pinapwestuhan ni Arnold. Pagdaan namin doon sa lugar na kinatatakutan ni Arnold, kagaya dati, sinabihan na naman ni Arnold si Sir Jude na, "Sir, pakibilisan." Nakasanayan na namin kaya wala nang pumapansin sa kanya. Nang biglang nagsalita si Marlon, "Uy, may babaeng nakatayo doon, oh." Sabay binaba niya ang pintana, tapos may kung ano siyang tinuro. Pero wala naman kaming nakita. Dito na parang nag-freak out si Arnold. Huwag mo siyang ituro, huwag mo siyang titignan. Sa mga oras na yun, wala kaming ideya kung paano si Arnold. Basta ang sumunod na nangyari, biglang hinimatay si Marlon. Tapos parang bigla siyang nag-seizure. Basta nangisay na lang. Nataranta na kaming lahat, lalo na si Sir Jude. Ang ginawa namin, dinala namin si Marlon sa malapit na ospital. Pero pagdating namin dun, bigla naman siyang naging okay. At wala namang nakitang mali sa kanya. Pero pare-pareho kaming nagbago ang pananaw kay Arnold. Mukhang totoo ngang may nakikita siya dun. Kaya ganun na lang ang takot niya. At kung ano man yung nakita niya, nagawa ring makita ni Marlon ng gabing yun. Pagkatapos ng pangyayari, nag-resign si Arnold pati na rin si Marlon. Bago yun, nakausap ko si Arnold. Tinanong ko kung sino yung babae. Ang sabi niya multo daw. Pero hindi pangkaraniwan. Dahil meron daw itong evil eye. Wala naman akong ideya kung anong evil eye ang pinagsasabi niya. Pero ngayon, kapag napapadaan kami sa madilim na lugar ngayon, tahimik lang kami at diretso lang ang tingin sa daan.